wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 22 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny górnik ranny w wypadku w kopalni Knurów w Szczygłowice trafił do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Poseł PiS Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu, stołeczna prokuratura prowadzi śledztwo w jego sprawie. Telewizja Fox ujawniła, co Joe Biden życzył Donaldowi Trumpowi w liście. Kolejny górnik poszkodowany w wypadku w kopalni Knurów Szczygłowice trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Został przetransportowany ze szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Pacjent trafił na oddział chirurgii ogólnej. To oznacza, że w Siemianowicach hospitalizowanych jest łącznie 8 górników. 4 osoby przebywają na oddziale intensywnej opieki medycznej, pozostali na oddziałach ogólnych. Poszkodowani górnicy, którzy trafili do siemianowickiej oparzeniówki, są w ciężkim stanie. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem. Górnicy doznali rozległych oparzeń, mówi dyrektorka do spraw medycznych siemianowickiej oparzeniówki Karolina Ziółkowska. Są oparzenia drugiego, trzeciego stopnia. Zależy od pacjenta, ale od 35% powierzchni do nawet 85% powierzchni. Najpewniej z oparzeniem dróg oddechowych. W chwili obecnej trwa diagnostyka. Wykonujemy wszystkie czynności, do których jesteśmy zobligowani przy takich pacjentach. Na pewno użyjemy komory hiperbarycznej. Na pewno będziemy użytkować produkty z naszego banku tkanek. W kopalni Knurów Szczygłowice doszło rano do zapłonu metanu. Pod ziemią było 44 górników. Poseł PiS Krzysztof Szczucki zrzekł się immunitetu. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Do głosowania w tej sprawie na sali plenarnej prawdopodobnie jednak nie dojdzie. Złożyłem oświadczenie, że zrzekam się immunitetu w zakresie wniosku złożonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Jednocześnie oświadczyłem, że ta sprawa ma charakter polityczny. Jeżeli postępowanie, które zostanie poprowadzone, będzie uczciwe, to na pewno szybko się skończy, potwierdzając, że te zarzuty nie mają żadnego potwierdzenia ani w faktach, ani w obowiązującym prawie. Wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Krzysztofowi Szczuckiemu, byłemu szefowi Rządowego Centrum Legislacji, ma związek ze sprawą zatrudnienia przez niego kilku osób w czasie kampanii wyborczej. Pracowita środa dla polskiej delegacji na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Zarówno prezydent, jak i ministrowie poszczególnych resortów odbyli wiele spotkań, które miały zachęcić do inwestowania w Polsce i wzmocnić więzi bilateralne z innymi państwami. Kolejnym ważnym tematem było bezpieczeństwo, o czym rozmawiali liderzy światowej gospodarki na nieformalnym zgromadzeniu. Spotkanie liderów odbyło się pod hasłem jak zapobiec nowej rzeczywistości braku współdziałania i rozmawiano tam o przyszłości współpracy międzynarodowej w wymiarze globalnym i bezpieczeństwie. Polski prezydent uważa, że zacieśnienie relacji transatlantyckich to priorytet, podobnie jak reforma ONZ. W rozmowach brał udział sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres. Polski przywódca uczestniczył też w spotkaniach z biznesmenami i najważniejszymi politykami innych państw. Podobnie jak ministrowie polskiego rządu, którzy są w Davos. Minister finansów Andrzej Domański spotkał się ze swoimi odpowiednikami z RPA, Indonezji i Tajlandii, a więc państwami, które mogą być ważnymi partnerami handlowymi naszego kraju. To są duże rynki, potencjalnie duże rynki eksportowe, na których nasze polskie firmy powinny robić biznes. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał m.in. z ministrem spraw zagranicznych Tunezji Mohamedem Ali Nafti o dwustronnych relacjach ekonomicznych i prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Agata Król, Polskie Radio. Joe Biden życzył Donaldowi Trumpowi, by najbliższe lata były w Stanach Zjednoczonych i na świecie okresem pokoju i dobrobytu. Treść listu, jaki odchodzący prezydent pozostawił swojemu następcy, ujawniła telewizja Fox News. Drogi prezydencie Trump, opuszczając ten święty urząd, życzę panu i pańskiej rodzinie wszystkiego najlepszego w ciągu najbliższych 4 lat, napisał Joe Biden. Były prezydent USA dodał, że ludzie na całym świecie oczekują od Białego Domu stabilności podczas nieuchronnych burz historii. Modlę się, aby nadchodzące lata były czasem dobrobytu, pokoju i łaski dla naszego narodu. Niech Bóg Pana błogosławi i prowadzi, tak jak błogosławił i prowadził nasz ukochany kraj od momentu jego założenia, dodał Biden w liście, który pozostawił w szufladzie biurka gabinetu owalnego. Tradycję pisania przez odchodzącego prezydenta listu do następcy rozpoczął Ronald Reagan. Od tego czasu wszyscy prezydenci zostawiali listy z radami i życzeniami swoim następcom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ja wiem, że Michał Urbaniak to jest bardzo ważna postać jazzu, nie tylko polskiego, ale zawsze tak jest, że jak się słyszy polskie sample u zagranicznych raperów, tak obecnie popularnych jak Tyler, The Creator, to człowiek jakoś tak puchnie z dumy. No, tym razem ze mną było podobnie. Bardzo mnie ucieszyło wykorzystanie tego sampla w tym utworze i dlatego też zatrzymam się przy twórczości Michała Urbaniaka związanej właśnie z hip-hopem. O tym, jak duży wpływ miał Michał Urbaniak na rozwój tej fuzji jazzu i rapu, można by mówić godzinami, dlatego też wyciągam taką ładną płytę jak Beats and Pieces, stworzoną w ramach Urbanator Days. Tada, you wanna know what's the matter? Yeah, it's out of shadow, but I cannot prepare a lot of. Might like to hide, I go up and thought of fire. So you rather be bothered, do what you got, I don't even bother. Claiming coming from the project, showing disrespect. Breaking necks, collecting fat checks. You never missing with the dissing. No half stepping, no ass kissing. For a tongue, so I hear you hissing. Listen, this summer pissing. I'm wishing you change your mission, but your hands are itching. Wanna be rich and famous? You know that they were blaming shit, talks on my shit. You think you come from another planet, Uranus? We'll be right back. Na tej płycie dzieje się tak dużo, tak wielu mamy gości, że trudno byłoby ich wszystkich wymienić. Oczywiście dałoby radę, ale zajęłoby mi to ogromną część audycji, tak więc polecam po prostu sprawdzić później album Beats and Pieces, na którym na przykład między innymi Latarnik, odpowiedzialny za bardzo wiele utworów na tej płycie, stali współpracownicy muzyczni Michała Urbaniaka, a także Antony Mills, OSTR, Grubson czy P-Unity. Także tych gości jest naprawdę sporo. Za nami utwór Tao. To teraz z tej samej płyty utwór właśnie z udziałem tych ostatnich wymienionych, czyli P-Unity. Wasabi Vibe. If I come closer to you, if I come closer to you, if I come closer to you. Kalendarz mi odpowiada, że dzisiaj oprócz Dnia Dziadka mamy coś takiego jak Dzień Ostrego Sosu, tak więc Wasabi Vibe jak najbardziej pasuje, tak w temacie ostrości. Jakby co, przypominam, to Michał Urbaniak i Urbanator Days, a także przede wszystkim P-Unity, funkowo-jazzowy skład, któremu no, kibicuję właściwie od pierwszej płyty i od pierwszego singla, a na płycie Beats and Pieces utworów z ich udziałem jest kilka. Polecam, bo wydaje mi się, że to jest niedostatecznie znana płyta. Warto po nią sięgnąć i posłuchać w całości, bo tych piosenek jest dużo, dużo więcej, tylko dwie nam się dzisiaj tutaj zmieściły. Tak jak mówiłam, za sporą częścią utworów na albumie stoi Marek Pędziwiatr, znany jako Latarnik, tworzący między innymi również grupę EAPS i właśnie muzyką EAPS-u chciałabym się teraz podzielić, ale nie zapominamy o Michale Urbaniaku, on także w tym utworze, który za moment ma swój udział, Free Witch and No Bra Queen.

dollar. God flow done like no other. Your dark energy won't fade my colour. It's a prize that we manage to survive, but you grow thick skin when you're grown up in the gutter. There's only two man up when I'm with my squad. How can I be stopped when I move with God? Want exposure, but at what cost? When it fast at the speed of the shutter. Give me bread and I bring you that butter. Easiest to tell that I get from my mother. I've been working for a decade, let me relax. There was nothing I can tell you that ain't beef facts. That like Sims is the one, look where she's at. I could be that one day if I wanna. Satellite Business, ale 2-0 z udziałem znakomitej Little Sims. Jeśli ktoś nabył albo po prostu namierzył w streamingach tegoroczne poszerzenie albumu La High Sampy, to prawdopodobnie ten utwór zna. Można też go kojarzyć z naszej anteny całkiem nieźle, bo gościł tutaj nieraz o różnych porach dnia i nocy. A ja go wybrałam na dzisiaj po pierwsze dlatego, że bardzo tę kompozycję lubię, bardzo lubię też album La High, a po drugie chciałam skorzystać z okazji i zagrać dwie kompozycje Samfy, ponieważ ten artysta kilka dni temu pojawił się także w całkiem nowej kompozycji John Glacier, Ocean Stephen. I know me, but they don't know me. Take the time, take it slowly. Know I like to live boldly, but it's my life and they don't know me. Oh, she's stepping on shores. Crash the wave, then I pause. Bring it back to the land. Full cycle, like to make plans. People touching on tangents. Handing me, they can't manage it, cause I talk a lot about bands. Find it weird, I got fans. I just hear it out and I dance. Hear it all, I can't fall, cause I'm ocean stepping on shores. Ocean stepping on. Like to sing along, but I've been a don. I'm just stepping on. And it's ringing off, I don't give a fuck. Let the people talk. Hear it out and I fall. I'm just ocean stepping on shores.

To Good News z albumu Circles. To akurat płyta, która premierę miała w roku 2020, dwa lata po nagłym odejściu Maca Millera. Nie ma tutaj mowy o żadnych odrzutach, ten materiał i tak miał się ukazać, po prostu jakoś chyba nieszczególnie była okazja, podobnie zresztą z utworami, które trafiły na płytę Balonerism, tę najnowszą, piątkową. No i tak nam się złożyło, że dobiegliśmy tym utworem do końca. Bardzo kojącymi, spokojnymi dźwiękami Państwa pożegnam. Właściwie, dobra, pożegnam brzmi bardzo poważnie, tak więc powiem do usłyszenia przy utworze Łewce, którym stoi Blue Lake i to także jest nowość. Dziękujemy za dziś. Michał Jakubik audycję realizował. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Dobrej nocy i do usłyszenia raz jeszcze.